ಅದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೈದಿ ಪಸಲ್ಲ ಹೈದಿ ನಂಗ ಮಾಪನ ದರ್ರಾನೆ ಅರು ಹೇಗೆ ಅಬನ القسم الثالث في الحروف دخل انصاف داره دا قيمة رضي غير عذر حيجي وفكينا ايتوي دا قتل ودا بهلات رضي القسم الثالث في الحروف وقد مضى تعريفه واقسامه 17 اقسام دا حرف دا اولس قسم دي حروف جري وقسم حروف مشباب الفعل دويم حروف عطف درهم حروف تنبيه سلورم حروف نداء بينزا حروف ايجاب شبق حروف زيادت قوه او دو حرف دا تفسير دا پارا راضي دا اتا حروف مصدر نها حروف تحديد لس حروف توقع يولس حرفين دا استفهام دولس حروف شرط ديارلس حروف ردع سوارلس كيدا تانيس ساكنه بندلس تنوين شبارس او دونو ندا تاكيد ثقيل وخفيف وولس تولي در تبايو دير على الحروف فولس قسم دي حروف اسودي او حروف جرم وولس دي در تبايا ديجي در تمام حروف اقسام وولس دي لك حروف جر وولس دي حروف الجر قصت اغمح كنه اجماله دا وولس اقسام در تا اجمالا اس درتا دا بیل بیل تعریف ہم کئی اور بیل بیل درتا پا گتا کئی اور حروف جر مقدم کل زکدا پٹول کثیر دی اور العزت للتکاثر العزت للتکاثر اور برادا چدا کثیر الاستعمال دی دا دیر زیاد مستعملی برادا چدا حروف جر عمل اصلی دے دا حروف جر عمل اصلی دے حروف مشبه بالفعل عمل ده مشابهت ده وجنه ده ده غي عمل عمل فرعي ده ده وجنه مقدم كدك عمل اصلي اصلي او فرعي فرعي بي او حروف جروة ولي وي لك ده جر يجر معنى كشيدا ده جر يجر معنى راخل نو ده معنى ده فعل اسم تراكا جي لك مررت بزيد ده بيو لگي ده ده مرور معنى راخل زید تا چی دا مرور پا زید بانی شوی ده نو جر یا جر مانا راخ کل حروف جر اغا حروف کی وزیعت چی دا وزا کڑی شوی دی لی افضاء الفعل دا پارا دا راخ کلو دا فعل دا فعل راخ کاغی اسم تا فقط بلکاری نشتا بس دا صرف اگر دا فعل مانا را کاگی اسم تا دا فقط قید و سرکی دا حروف عطف ہم دا سی دی لیکن اگر افضا دا فعل امرا ولی و رسولی شیم و سرے ہو دے کئی اما قبل و ما بعد دوارے ہو دے کئی او شبی ہی یا بدا را کاگی مانا دا شب فعل یعنی اسم فائل او اسم مفعول او صفت مشبہ و فعل و تبزیل دا غی مانا امرا کاگی لك زيد افضل من عمر اغد من دا افضل ما نرى اخكلا او انا قائم في المسجد انا مار بزيد زبا زيد تيردن كي مار سيغة اسم فائل اصل كي مار رن او مانا الفعل يا مانا دا فعل مانا دا فعل لك هذا كي مانا دا اشير برتا دا ديتا حروف جروي او دا براکا دی چاہتا الى ما تلیه اگا اسم تا چی دی سرے دا با دا فعل مانا راکا دی اگا اسم تا تلیه چکم اسما نزدور اغلی دا حرف جر سرا او اسم عام دے چی حقیقتنی لکا مررتو بزیدنا مررتو دیا بیو لگی دا مرور مانا زید تراخ کلا یادا چی اگا اسم حکمنی لقد واقت عليهم الارض بما رحبت بما رحبت ب اسم هنا داخله فعل داخل ده بما رحبت لكن ده ما مصدريه ده او ما مصدريه فعل نو تقدير ده بقى دارنگ شو وضاقت عليهم الارض برحبها رحب مصدر ده مصدر اسم ده نو ده داخلي كي اسم عام ده كي حقيقه لك مررت بزيدن یا مررت بحمار مررت بالحقانیہ نو دا اسم حقیقتن دے یا دا چیغا حکم حکمن اسمی لکا وضاقت علیہم الارض بما رحبت دا بی داخل شوی دا پا ما رحبت او دا ما مصدری دا رحبت پا تاویل دا مصدر کی کو لکا مررت بزیدن مثال دا غید ہے چی دی بی مانا دا فعل راخ کلا او وانا مارم بزیدن اسم فاعل دا چی کم دن شب فعل لے او وهذا فی الدار ابوکا دا فیر آگلے او دا هادا مانا راخ کلی دا نو هادا خو فعل لے دے او نو شب فعل لے لیکن دیکھ اشیر پروتے دکا هادا اشارہ دا نو دا دی مانا دا اشیر دی اشارہ کو مدتا چی فی الدار ابوکا اے اشیر الیہ وہی تسعۃ عشرہ حرف جر نلس کی تسعۃ عشرہ حرفا دا نلس حرف دی من دے وہی الابتداء الغایت دا رضی دا پارا دے ابتداء دا غائی منی پٹول مقدم کو دکر رضی دا پارا دے ابتداء دا غائی چھدے حرف مانا ابتداء دا نو سر کے غر علل پکار دی دا برازی دا پارا دے ابتداء دا غائی او دا غایا عام دا چه زمانی وی او که مکانی وی دا غایا عام دا چه زمانی وی او که مکانی وی لکه یو طالب وی سمتو من یوم الجمعات الى یوم الخمیس دا جمعی در دن والی انتر دیارت میروجی نیولی وی پورش پگر دی میروجی نیولی نو دا غایا زمانی دا یادا چه غایا مکانی وی لکه سر تو من البصرتی الى الكوفة دا بسرین روان شئی من تر کوفی پوری لالما نو دا برازی دا پارا دا ابتدا دا غائی او غایا عام دا چه زمانی وی او که مکانی وی و علامته علامت من ابتدائی صدا ان یصح چه صحیقی دا غی پا مقابلہ کی انتہا چه دا غی مقابلہ کی با الارا غلوی کما تقول صرت من البصرت الى الكوفة نو دا من ابتدائی دے لکا مقابلہ کی الارا غلے دے دا سفر شروع شوئے دا بسرین تر کوفی پوری ولی تبیین من بیانی امراضی او دا غی علام دادا ان یصح وضع لفظ اللذی چی صحیح کی گی کی خودل دا لفظ دا اللذی پدے دا غی بانی دا غمین پدے کدا اللذی کلمہ کی دی نو درست بوی یعنی ما بعد دا من بیانی دا ما قبل دا من دا پارا من بیانی سمانا چی دا من پس کم تکر آگلے دا با بیانی دا آگا ٹکی دا پارا چی دا من مخکر آگلے لکا فجتنی بر رجسا زان بچ کئی دا پلی تینا چی بوتان دی بوت پرستی پری دے دا من الوسان دا رجسا دا پارا دکو طالب دا سی ہوئی فجتنی بر رجسا اللذی الاؤسان چی اگا بوتان دی بت پرستی پری دے ندا الاؤسان دا اردی صدا پارا بیان دے ولی تبعی دے من تبعی دی امرا دی او دا غی علامہ دا دا یا صح وضع لفظ باز مکانہو چی کلمہ دا بازو دا غی پدے باندے رالے شی لکا اخستو من الدراہمی یعنی اخستو باز الدراہمی ما بازی روپی اغشتی بھی ندا من تبعی دی دے قرآن کے مرادی کنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اللہ تعالیٰ دا متقین و تعریف کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین متقین سوکتی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ او بعض دا غنا چما ورکڑی دی خرد کی سالو اختم روپی زکاة کی ورکی سلوی اختم روپای دا سلوی اختم روپو جز دے باز دے باز ومن ما رزقناهم او اصل کے دے ومن ما اصل کے ومن ما دے واغا نن پا مم بدل شو مم پا مم کے مدغم شو باز دا آغا نا چی ما ورکڑی دی خودے وی ٹول میں ورکڑی دی ملی چی ٹولی پیسی دا مالار کی ورکڑی نا سلوی اختم روپای زکاة کی ورکڑی ولی تبعی دی وعلامت وعلامت من تبعیدیہ دادا چی این یسح وضع لفظ باز چی دا بازو کلمہ دا غیب پدے بانے کے خویشے نو اخست من الدراهم پدے کے طالب وی اخست بعض الدراهم دیر خوک وزائدت من زائد امراضی من زائد دی تو وی کر روکی کنو مانا کے نقصان نراضی وعلامت ہو علامت من زائد صدا اللہ اختل المانا چھ مانا کے نقصان نراضی بی اسقاطها کبھی غردے لکا ما جانی من احد اصل کے دے ما جانی احد سوکم نورا غلے جلسی تو سوکم نورا غلے نزا کلمہ دا من کم گلری کو ما جانی احد نورا مانا کے اس فرق رانا گئے لیکن در سے خبر کئی ولا تزادو دا من بزیاتی نرا دی پا کلام موجب کے بدے زائد نرا دی دے بچے زائد را دی نو کلام غیر موجب کے برا دی کلام موجب کلام مثبت تا ہوئی اور غیر موجب چھے منفی وی موجب مانا مثبت ایجاب اثبات تا ہوئی دا قضیہ موجبہ دا بیلی موہ کل انسان حیوان قضیہ موجبہ کل یدہ اولا سے عمل الانسان بحجر سالبہ کل یدہ تا سو منطق وائی کنا نو تو ولا تزاد دا بنا سوا کیگی پا کلام موجب کے بلکہ دا با پا کلام غیر موجب کے را دی خلافا للکوفین کوفین ہوئی نا موجب کم زیادتی را دی کوفین و اخفش دوڑا ہوئی چی دا با کلام موجب کم زیادتی را دی محترد اعتراض کئی چی خواہ تا دے دا با پا کلام موجب کی زیادتی نرا دی قرآن کی چی را دی قد کان من مطر قد کان من مطر آیت تے کب مقولہ دا آیت ہے ہاں آیت ندے آیت ندے قد کان من مطر یعنی قد کان مطر قد کان مطر کدا من لرکی مانا کسی کندر نقصان نرازی نکو فیل وغیر قد کان من مطر کسی راغلے نکو فیل وی من پا کلام مثبت او غیر مثبت دوارو کی زائد رازی کو فیل سوئی چھے من پا کلام مثبت دوارو کی زائد راضی بسرین وینا کلام مثبت کی بزائد نراضی نکو فین وی دا چرا غلے دے قد کانا من مطر نبسین ورطوئی ہو دا من زائدہ ندے بلکہ دا من پا مانا دا بازو سر دے من تبیدیہ دے قد کانا من مطر مانا دا قد کانا بازو مطر قد کانا بازو مطر او دارنگی وشبہو ہو او دا دی مشابہ لکہ قرآن کے راضی یغفر لکم من ذنوبکم یغفر لکم من ذنوبکم کلمہ دا من کنسین وی پا کلام موجب کی زائدہ راغلی دا بیسرین وی دلکی یغفر لکم من ذنوبکم دا من تبیدیہ دے یغفر لکم بعض ذنوبکم یغفر لکم نو کلام موجب کی ستکم ماتا من خیر آزائد ندے بلکہ اگا من تبیدیہ دے نو دا بسرین و مذہب حق تے بسرین وی من با پا کلام غیر موجب کے زائدی و کلام موجب کے بزائد نہیں کوفین وی پا دوارو کے زائد را دی کلام موجبی او کوفین وی من سر دلیل لے قد کان من مطرن کلام موجب دے و من پا کے زائد دے او دارنگی قرآن مجید کے را دی یغفر لکم من ذنوبکم یغفر لکم من ذنوبکم کلام موجب دے من پا کے زائد دے کوفین و توئی وَأَمَّا قَوْلُهُمْ هَرْچِ قَوْلْ دَا عَرَبُ دَي قَدْ كَانَ مِن مَتَرٍ وَشِبُهُهُ او دا غی مشابی چکم کلام را غلے دے اغدا دے چی یغفر لکم من متاول دا منگا متاول کو دلکہ دا منی زائدہ ندے بلکہ دا متاول لپا منی تبعیزیہ سرا دا من تبعیزیہ دے تپی دو کشوے دا قَدْ كَانَ مِن مَتَرٍ مانا دا قَدْ كَانَ بَعْضُ مَتَرٍ او یغفر لکم من ذنوبکم مانا دا یغفر لکم بعض ذنوبکم ذکر دا آیت پا بارد قوم نوح کے دے آیت پا بارد قوم نوح کے دے نوح علیہ السلام قوم توئی چی یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل کم دے سورہ نوح کے دے آنی خجی و الى او بلد حروف جارون الى دے دے دا من پسیر اور دکا دے دا من نرست را دی سر تو من البسرتی الى القوفتی وہی لانتہاء الغایتی دا برا جید پار دے انتہاء دا غائی کما مر لکا سر تو من البسرتی الى القوفتی لکا دا سیر دا بسرین پا فکوفه ختم شوه ده و به معنی معا الا په معنی د معا باندې هم راځي قلیلا زمانا قلیلا لگ لگ ده په معنی د معا راځي لکه الله تعالی وایي فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق په آیت ته اودس کې قرآن کے آیت تیرا اودس بارکے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق مع المرافق دا الہ پا منا دا ماہ دے او دا دین خدا دا چی دا الہ پا دے کسڑے کلمہ دا ماہ کی دی نو مانا کی بس فرق را نشی او بل حتی دے وہی مثل الہ دا دا الہ پشان دے لکنمت البارحة حتى الصباح بیگا تر صبا پوری دوما تر سحر پوری دوم سم خوب بکڑے دے و بمانے ما کثیرا حتى پمانا دا ما دیر را دی لکا قدم الحاج حتى المشاط حاجان اور سیدل سرد پیادونا پیادا مرالن اگا سواری سکے چکم حاجان پیادا تنیم اگا امرو رسدل مشاط دا ماشی جمع دا مشاط لکه روعات درائی جمع دا و قضات دا قاضی جمع دا حاجان رالل حتی المشات لکه اکلت السمکتا حتی رأسها مئم خورو سر دا سر سلی چی مئم خورن آخر کی بیا سرم خوری دا مئی سر دا کھول لے زبردست آلا وخیوی تردی چی خلق دا میان اس ترگی مخوری چی پا دی نظر سے واقعی اکلت السمکتا کئی کنا الا دا حتا کار کئی الا دا چکمدن پا ضمیر او پا ظاہر دوارو داخلی گی نو حتا با چکمدن پا ظاہر داخلی گی او پا ضمیر با نو داخلی گی دکا الا دا غی پا دیبا نشتا الا فلا یقال حتا ہو نشوے لے خلافا للمبرد مبرد وی چینا مبرد وی دے پا ضمیرم داخلی گی لکا الا پا ضمیر داخلی گی مبرد وئی پشیر دا شاعر کی حتی پا ضمیر داخل شوے دے فلا واللہ لا یبقا اناس فتن حتی کا یبن ابی زیادی فلا واللہ دا مارے پا خدا قسمی کلمہ دا لا دا واللہ نمخ کی زائد را دی لا اقسم بی اوم القیامہ دا مارے قسمی پرزی دا قیامت کلمہ دا لا دا اقسمو نمخ کی تاکید دا پارا دی بلا اس خبر نا دا مگر دا خبر دا چی دا قسم خورم نو دا ماری قسمی لا یبقا اناسن پاتی بنشی خلق فتن حتی کا یبن ابی زیادی تردی چی تو تب امری کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فلا واللہ لا یبقا اناسن مفائل مفائل فعول فتن حتی کا یبن ابی زیادی وزن دے مفائل مفائل فعول دام پاکی کلنا کل ٹنگا ٹنگا یاد ہوئی ہم آسا کی بابی آور ترا محیط الدائرہ و علم عروض دا علم عروض دے زلیخا گر چی محبوب جہاں بود تولا زلیخا پدی وزن دا زلیخا مویلی دکے منہ دے ویلی تاسو کریمان دے ویلی نو پا خواب طالب کریمہ ہوئے بیا بے نام حق ہوئے بیا بے محمود نامہ ہوئے بیا بے پن نامہ ہوئے بیا بے قاضی قطب ہوئے بیا بے تحفہ ہوئے بیا بے گلستان بوستان ہوئے بیا بچر قدلی نو فارسی کے بے امام ہوئے امام در طولی ذری خیوہ دنم دقا دے الہی غنچے امید بکشائے گلے ادرو دے جاوید بنمائے زلیخا گر چی محبوب جہاں بود ولی یوسف بخوبی بے شزا بود دلم بردی و دلداری نہ کر دی ٹھولی ہو وزن دے ندام اگا وزن دے فلا واللہ لا یبقا اناس فتن حتی کا یبن ابی زیادی اگر حتی پکا بانی داخل شوے دے لیکن جمہور داغی جواب ورکی چھے وقول شائری فلا واللہ شاذ دا شاذ دے و شاذ کا نادری و نادر کل معدوم والمعدوم لا اعتبار. یا دا چه دا حتا جارا نده دا حتا عاطفه ده دا حتا عاطفه ده و حتا عاطفه پا ضمیر داخلی نبودی لیوانی شوی دا لکو جنی نپیجنی اخفش تا پتن مبرد تا پتن لگی دا حتا جارا نده دا بصرین مذہب حق تا چه حتا جارا پا ضمیر دا حتا عاطفه ده دا لے حتا عاطفه لکا جا ان القوم حتا انتا نو پا دی صورت کے حتا عاطفہ پا ضمیر داخلی او مبرد دا بودھائی پشان دے بودھائی غریب بودھائی شیوی وا نخپن وسے ور تراغ ندے داستر گی دا علک تے کدا جینئی دا لاغالکم دیر روانو دا پیلوشتگو کالو خنیاں چی ورتوی دا علک تے کدا جینئی دا نو غصہ شو لارو سراویل ہو اس تو اونیا تراغ او دا کمی سے پور تک وینا نہیں ہوگو دا علک تے کدا جینئی دا فلا واللہ ندی وجنا مبرد حتا جارو حتا عاطفہ کی چکم دے اگا فرق نہ کئی وفی او بل حروف جارو نفی دے وہی للظرفیت دارا دیدہ پارا دا ظرفیت لکا زید فی الدار یعنی ما بعد بظرفی دا ما قبل لپارا او دارنی والماء فی الکوز او بالکا پکوزہ کی دی وبمانے علا قلیلا فی پمانا دا علام را دی بعض حروف دا بعض حروف ازبانی استعمالی لکدا قول اللہ تعالی ولا اصلبنکم فی جذوع النخل فرعون خلق تویلو جادوگر تویلو ولا اصلبنکم کم بھی آیت را گلے دے ولا اصلبنکم ہوا یہ آیت مخی سموائی کڑ کڑ کافرانے کڑ کڑ کوئی در تسنر آنی پا خوابا حافظ میں تپوسکن آیتون ویرتا یک دم فر فر ہوئی اس در رجب آفرانے رجب کے در قرآن مجید شروع کے اوچے ختم کی بیٹھے کے نور دی ولا اصلبنکم تحجد کے وائی کم حافظ چی پیشوانی پاسی اور تحجد کی پدان لازم کڑی چی دوسی پاری ہوئی اگر تا در گردان در رو تڑوئی نا تحجد دمر برکتی ولا اصلبنکم ذبتا سلیکم علی جذوع النخل پخواب کجوری سرے سڑے و تھوڑا پانسی دے کو نفی پمانا دا علا دے بس کئی الحمدللہ رب العالمین ولا بسلطان یاد ہوئی گرے یاد ہوئی کلنا کلو اترا شیلک دا من مانی لکی من تو مانو ترا دی در تب مجھے نو آئی کلمہ دا من سو مانو دا پارا مستعمل ہی گی و مثالون سرے اولی کئی نبی اب علی کیچے من راضی دا پارا دا ابتدا او من راضی دا پارا دا تبعیض او من راضی بیانیا او کرنا کلا من راضی زائد دا مانے بے لگے دا بے یادے الہ سو مانو دا پار راضی راضی دا پارا دا غائی او پا مانا دا معا او بل دا غدو مانی دی دا بے یاد ہوئے دا قہار ملاشا کلی کی تقریر کے ذکر تخرون کوئی کر دی چکے دائل مقصد تدین و فہم اللہ الرحمن الرحیم والباء ابل بحروف جر نبیرا وهي او دغه بیچ دا حروف ټول مؤنث دي حروف چې سمره دي ذکر ده هي ضمیر و تراجی کیږي حروف چې سمره دي هغه ته به ضمیر دا مؤنث راځي کې وهیا او دا بیچ دا لیل الساق دا برازی دا پار دا الساق الساق مانا پی وستوالے الساق مانا لسقا پی جنی لسقا لسقا لسقا سریش تا وی سریش پی جنی نکا چی غیو شے غرم ورطا وی غارا عربی کی ورطا غرم وی لسقم ورطا وی نکا غیو شے دا بل سر بلکل پی وست کی دا الساق مانا پی وستوالے او دا الساق عام نے چی حقیقتنی او کو حکمنی لکا بزیدن داؤن بزیدن ازید بانی بیماری دن اگا بیماری دن سڑی سر ملسقی سنگا ملسقی کاری اڑونا زید چینا جوڑ دن آج نیا جوڑتی ہے پر رکھ بزن کیوں رنہ ہوتی ہے دمرور سر ملسقی دن نال لکا الساق حقیقتن لے او یادا حکمنی لکا مررت بزیدن اے مررت بمکان ملسق بزیدن دا پدا سے دے تیر شو مچا غدے دا زید سر بالکل پیوستو نو الساق عام دے چھ حقیقتنی لکا بیہی داؤن اگر کی بیماری دا دا بیماری دا مریض سر بالکل پیوست ادا سے پیوست ای چخکاری منا یادا چھ اگر الساق حکمنی لکا مررت بزیدن اے التسق مروری زما مرور پی وستو دی موزے انداغ زی سرا یقرب من ہو زیدن چھ زید آغی سرا قریب ہو لدل لکے دا الساق مجازن دے او حقیقتن ندے ولل استعانتی او بیب راجی دا پار دا استعانتم یعنی ما بعد دا بیب مستعان بیہیوی ما بعد دا بیب مستعان بیہیوی لکا کتبت بالقلم دا قلم پا وجہ میں لکلو کل نو دا بید استعانت تا پارا دا نو دا لکلو دا پارے مدد دا چانا غشتر ہے دا قلم نا پا گوٹے نو دا لکلے کل چا قلم نو خلق دا گوٹم پا دوات کی وردن نکی پا دے باند لکی علف و بی نا ما دا قلم پا دا ری خط لکلے دے نو دا بید استعانت تا پارا دا سمانا دین چا کم رسولے ٹکر اگلے دا با مستعان بی ہی وی مستعان دا دی پا دا ری مدد طلب کرے شروع وقد يقول للتعليل قلب العبيد قال التعليل راضي لك انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل تاسو ظلمكم بخبر دانونو باني بسبب دنيول استاسو سخيلرا موسى عليه السلام پا زمانه كي چه موسى عليه السلام لارو كوه تورتا او سامري دا غسرو سپينو زرو نسخي جو کرو مجوف لیلکہ موسیٰ علیہ السلام نے خودے ایر رکشے ویدائے خودے رے نو بنی اسرائیل اس خیتہ سجدہ شروع کا نو اللہ تعالیٰ پہ عذاب راوستو انکم ظلمتم تاسو شرکو کو ظلم کو بخل ذننو پس باب دنی ولستاسو سخی لرا الہن و معبودا الہن و معبودا نور سرک دی سخینی والولی جرم دیسا لمیدار روزانہ سخینی نہیں ہوئے ارد تیزان تبوزی رسولی ہو خجر ملے دے باتخاذکم العجلہ الہاں و معبودن غینم الہ و معبود جو کرو نو دا بے سبب یہ دا وللمصاحبتی او بید مصاحبت تا پارم راضی لکا خرج زیدن بعشیرتی ہی زید ہوتے سرد قبیلینا بی پا منا دا معاشوا ما قبیلتی ہی یا یو طالب بھی دخلتو علیہی بثياب السفر داغ تلاڑما پدی حال کے سفر جامع میں بھی سفر جامع میں بدل کڑنے میں نہیں غور عالم اور تمہیں السلام علیکم امتحان تر عالم دا سفر پہ جامو کے امتحان تر عالم دخلت علیہ بثياب السفر زپا داخل شوما اور دس خلق سے سفر راشی اولام بھی ستر جامع واچے وندے ہوئی نا ان پاگ دوڑو اور خیرن و خچروں کو جامو کی در عالم اور داخل شو وللمقابلتی او بید مقابلی دا پارم را دی او دا پا مانا دا عوضی دا پا مانا لکا بیعتو حادا دا کتاب میں خرس کو بیذاکا پا دمر روپو اشتریتو الكتاب بی درحم ان کتاب میں پیو روپی واغشتن دا بی عوض دے پیو عوض دے روپی کی میں دا کتاب واغشتن وللتعدیتی او بید تعدیت تا پارم را دی یعنی فعل لازم با متعدی کئی لکا با بی فعالم فعل لازم متعدی کی ذہبا زیدن منا زید تلے ہو او اذہبتو زیدن زید ما بوتلے ہو زید ما بوتلے ہو نو دگرنگی او طالب ہوئی ذہبتو بی زیدن لدی منا دا اذہبتو زیدن نو ذہبا فعل لازم دے لیکن چاگین پس تی بی رالا نو اگا فعل متعدی کو لکا سنگا چی او فعل لازم دا باب افعال دا وجن متعدی شی نو دارنگی دا بی دا وجن با متعدی کی گی لکا ذہبتو بی زیدن یعنی اذہبتو زیدن ولی الظرفیتی لکا بی دا ظرفیت تا پر امراضی لکا جلستو بالمسجد یعنی جلستو فی المسجد انا اتعلم بالحقانی یعنی فی الحقانی وزائدتا او بی زائد امراضی قیاسا قیاسا پا خبر دا نفیه کی لکا ما زیدن بقائمن دا بقائمن کی بی زائده دا دبی زائد نہ خسد عبد القہار بڑا تو وہی دا خبر دبی زائد سنا خدا یار کدا دے روپے بو گٹے دبی بی زائد بسنگ مل پی جنو شاب وے وے دردی چلڑی کی نو مانا کی نقصان نہ را دی دے تا زائد وے چدا دے نے لڑی کی نو مانا کی نو دما دے دن بے قائمن کو پے یو طالب ما دے دن قائمن اس تنر نہ را غردی کی دما دے دن بے قائمن نو دما دے دن قائمن یو مانا دا زائد را دی دا زائد نہ خسدا کدا غدے نے لڑی کی نو ستن در نہ را پیوزی وفی الاستفہام او دار پہ استفہام کی بم دا زائد را دی لکا حل دے دن بے قائمن کدا بی لڑی کی ادا سے حل دے دن قائمن یو مانا دا دا خوشو قیاسی و سمان او کل نہ کل بدا حذف کی گی سمان سمائی اگر دائیو نو توئی جد عربو نمونگا اوری دلی چی دے کے حذف کی گی سمائی اغیبی چاہ مسموع من العرب اغیب اندلو خبری قیاس کے دے نشی فی المرفوع لکا بحسبک زیدن اصل کے دے حسبک زیدن علیکہ زید تا تا کافی دے بس دا زید گو دے ملگرے چی سڑی سرائی بیا نورتا سے زید خو سم ملگرے دے کنا اے حسبک زیدن دارنگی وکفا باللہ شہیدہ دا بی زید دا اصل کے دے وکفا اللہ ہر فعل لا گیا دے فعل تا پخپل متاج منصوب کی گی دنیا کے ہر یو فیل فیل غواری حال دکی ربی رارو دا دا تاکید دا پار رارے لے شئی اصل کے دے وکف اللہ کافی دے اللہ تعالی دا حیثیت دا گواہنا اے کف اللہ وفی المنصوب او منصوب کیم دا زائد را دی لکا القا بیده یعنی القا یدہو القا یدہو القا یدہو قرآن کیم را دی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُقَةِ ولا تلقوا بأيديكم لا تلقوا أيديكم خبل دانا هلاكت تمغر دوئي واللام أو بل دا حروف جرن لام بلام وهي للإختصاص أو دار عزيزة پار دا اختصاص أو اختصاص عام دا چه ملکنوي أو استحقاقني اختصاص عام دا ملکنوي لك المال لزين مال پا ملک دا زید کے دے المال لی زید دا مال دا زید دے لکا دا بل چانے دے او نل کلام دا پارا دے اختصاص را گئے ملکن یا استحقاقا لکا الجل للفرسی زین حق دا اس تے پا اسوان خلق زین چاہی پا اسوان سو کتا نا چاہی خر دا کتی دا پارا دے اس پا تادیسو دا مجروح بدے رے پالا سنگے دے اسپتادیشو دا مجروح بزیرے پالا توخ زریحا مدر گردن خر میں بینم حافظ شیرانی وی پاسونو خلقو کتی خیسری پی چلی او خر دے دا سرو دا روحارا چولے دے دمرا ظلم دے دا دا دمانا دا کنا خرونا لگیا دے حاکمان دی دا سمرا افسران یا رب چی حکمت استا کے ناکس کسان شدن پاپڑ پی کوڑا ساز ہما ڈپٹیاں شدن ابل و یجب دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما سب سپاہی اگر عزیز خلق با حاکمان شی او اشراف با بے دلیل ایدہ و مقہ زمانہ دا وعلا کل حال لام رازی پارا دے اختصاص او اختصاص عام دے چی ملکی بھی لکا المال لزید یا استحقاقی بھی لکا الجل للفرس زین دا خاص دے دا اثرا زین چا پا خر ندے چولے ونے پا غوی چولے دے ولی تعلیل اولام دا تعلیل لپار مرادی یعنی ما بعد دا لام با علتی دا پار دا ما قبل ما بعد دا لام با علتی دا او علت عام دے چی علت غائیوی او که علت باعثوی علت پا دو قسم دے یو علت غائی دے ضربت زیدن زید میں والے ولی تعدیبی دے دا پارا چی ادب زدکی زید میں ذکر والے اچھے ادب زدکی ندا وحل علت تے لتعدیب دا یا دا ادب خودنا علت تے دا وحل دا پارا چرتا ڈبی التا ادبی چرتا چھ ڈبی العصا لمن عصا العصا عمصا چھ دا لمن عصا سوک چھ نا فرمانی کئی لمن عصا چھ سوک نا فرمانی کئی اگر ڈدو باسا نچھ چرتا ڈبی التا ادبی نو دا ادب دا پارا میں غوالو دا ادب علت غائی دا وحلو علت غائی دا ٹولو نا رسلی خواب دنیا کے ہر چیز کی سلور علتو نہیں سومی یو علت فاعلی چکون کی، یو علت مادی، یو علت سوری او یو علت غائی دا تے پائی دا کنا دا جدی علت فاعلی ترکان دے چالا جوڑا کڑی دا آگا علت فاعلی دے علت مادی لرگے او میخونا دی دا لرگے او دا میخونا دا علت دا دے مادہ دا لرگے او میخونا او علت سوری دا دے دا تا سکاری دیتا تے پائی ویخد دا سے چکلی او علت غائی کتاب کے خودو دا پا علت غائی دا ٹورا نروس تورا دی چھتے پائی جوڑا چھل طالب پہ روگو نے کتاب کی دی کٹتے داغی جوڑا ان کے اگر ترکان دے مادے اگر کٹ خپی او بازوگان او بوم دے او علت سوری دا کٹتا سو پیجری چھتا کٹ سنگا سورتی او علت غائی چھ طالب جان پیو دیوی دی دا پار دا علت غائی دے نو علت عام دے چھ علت غائی وی لکا ضربت زیدن تادیبن نو دا تعدیب علت غائی دا ضرب دے دا ضرب صد پارا شوئے دے چھے طالب ادب زدکی ادب او یو علت باعثہ دے لکا قاعد تو ان الحرب جو بونن زپا جنگ کے دکا نا سمچے بزدل ام جنگ نشم کولا لگر دے کے پٹ شو نو دا جو بونن علت باعثہ دے پکی ناس تو باندے علت نو علت عام دے چھے علت غائی وی او کہ علت باعثہ وی وزائدہ او لام زائد امرا دی زائد نہ خسد آبت القہا چھے پا لرکولی پا مانا کی سفرق نپریوزی لکدا قول اللہ تعالی را دیفا لکم کدا لام لگے کی او دا سوئے را دیفا کم او پا مانا دا آن امرا دی اذا استوم لما القول کدے دا قول سر راغلے لکا اللہ تعالی وی قال الذین کفروا للذین آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه وي كافرانو للذين امنوا يعني عن الذين امنوا كافرانو المؤمنانو بارك وي كدا دين خو زمون به مخکشي وي نو زكم غا خلق شي نيكو تم منډو دين خنه ده زكم غ ورته ورته کو دي دين کې سخواله وي نبي ابا زمون ورته مخک سو کو نور رسيدله مونږ هميشه سباق الى الخيرات ينيكو كارون تو مونگا دا طولنا مخيو دا سي عراميانو كدا دين خوينو دا مونگنا بچا مخي سبقت نو کرے ندلك للذين مانا عن الذين كافران نا مومنانو بارا كدا خبر كي كدا دين خوينو مونگنا با مخي شوي نو لكا مونگا هر نیکي تا دا طولنا مخي مندو او پا مانا دا واو امراضي پا قسم كي لكا واو قسم یرا دی واللہ طالب وی واللہ نو دارنگ علامم قسم یرا دی لیکن للتعجب چکم دے کے تعجبی للہ لا یؤخر الاجل پخ دے میرے قسمی نیٹا رسو کی گی نیٹا عرش رسو کی گی لیکن نیٹا اذا جا اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون نو دا تعجب پڑے کے چھ قسم خوری او لام دے راو نو دا لام پا منا دا واو دے للہ منا واللہ للہ لا یؤخر الاجل لیکن دا تعجب کم دے کی گی چھ سڑے یو شہدہ سے ہونی چھ غڑی لوی عظیمی یو عظیم شہ چھ سڑے گوری ال تا تعجب کئی ما مولی سی نسوک تعجب کئی نہ کئی چھ یو نیو شہ گوری تا تا دا غی وجہ نی معلوم دا ریڈو چھ سر کے راغلے ہو نو دے اب دے اڈکی اوٹلو نو رنبے آگے دا ریڈو لاؤڑا لے دنیا ہے تماشی تا والاڑا وا نظر دے مصری باندے میں یو سادہ سڑے والاڑو ارکا دے کہ مو سڑے پٹ کرے دے نرکا کا دے کہ مو سڑے پڑنے دے قسم پا ہوئے کاکا دوم رگر سڑے دے اوڑو کے ریڈو کے سنگ راتے شنو اوچھا تے کو یہ میرمان ہو گئے دا خوشپک تے ارکا جنی دے پکے وے قسم پا ہوئے پیرے دے پکے ارکا وجہ ورطانمہ جی ریڈو کی پورا سر کے ویلے کے مصوب پٹکڑے بیٹھتا ہے کاکا ہاں ہوئے دے دم روڑ کے ریڈ کے اسڑے نہ رہا جی دے دے میر مناو غیم ایک خوئی جن نہیں دے کندلے ہمیں تو کہ قسم پہرے رہے پکے وہ پی رہی خیلے دا کافر بچو دا سوئی نو آل تا کہ تاجب کولو نو ہمیشہ کلمہ دا لام چی دا قسم پہ مانا مانے مستعملی گی دا با دا تاجب پہ دے کی وہ تاجب ہمیشہ دا پارا پدا سے دے کی گی چہر شیڈی لوی دا بنے ویچے للہ یتیر الذباب خدای دې کسبی مچ ملوري دا کومل وی خبر و تعالی کی مچان سمرا سمرا سے جنا لوري دا مچل و تو ساس تعجب دے نو ہمیشہ دا پربا عظیم سچ کی دا تعجب تک لک ک قول الحزلی حزلی مالک ابن خالد دے داڑی لوی شاعر دے بنو حزیلنا مالک ابن خالد وئی للہ یبقى علی الایام ذو حید دا لا پک نشتا ہا دا لا پا شیر کی نشتا للہ یبقى علی الایام ذو حید بمشمخر به الزیان والآسو للہ قسم میری پہرے یبقى لا یبقى لا دلت مقدر دے باقی با پاتی نشی پا زمانہ کی ذو حید اغا دغرا اغا گڑ چه پا خورنو کی غوٹی دغرا یو گڑ دغی توال ہوئی اغا اوچک پا خورنو دا پاس ای چال تزمارین نشی رسلے بار رچ سمرا اوچت غری آل تا دے اسیگی او دا مرگ ندان بچ کئی چه برے ما دا وام دا مرگ نب آتی نشی آران کے دغرا پا سکو کیے دے قسم لے دا لا لری کئی خدا لا آسی پا کلی کرشے ودن دے للہ یبقى علی الایام ذو حید قسم دے باقی با پاتی نشی یبقى مانا باقی با پاتی شی یعنی باقی با پاتی نشی پا زمانہ بانی ذو حید خاون دا غوٹو چھ پا خکرو کی غوٹی غالم خکرو لیوی بعد زنگلی چھ کمدنو غرسا دا غرسا زبردست پا دی زاور کی مجاہدون جو گڑ ساتلے والا غرسا و غرسا خلق بات قسم دمرا غٹ گڑ ما پا دنیا کے نا دکتا ہے سڑی تو بدا سرانے اخشو سبیوی نا وچی دا سے بشنو بس دڑورو جامی با بیا گندوی ظالم لو یا غٹا باڑی وچا کتلو تا اس کے لیسا فیکم احد ذہبا الى جاور لم مرکز دیل لوی خیر پاتی بنیسی پا زمانہ مانے آغا گڑ چخ کراوری او دا گڑ کم بے کیوی بے مشمخر پوچت غر اوچت غر مشمخر مشمخر العالی من الجبل اوچت غر او کم غر به الزیان والآسو چیغی کی خوشبویاں بوٹی وی اوچت غرونو کی زبردست قیمتی بوٹی بوئی دی والآسو گل ریحان تا وی یعنی کم دیتا چیز مرینی شدے سے لیا غطا بمرگ رسیلا دے من دنیا کے سوک جون دے پاتے کہ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدہ دنیا کے کسو کمیشن رسول اللہ مبارک پہ ہمیشہ خیر منگا دا شیر مانا سکو زمگا خبر پا للہ کی دا چی دا لام دا قسم دا پارا دے پا خودے میں دے قسمی یبقا للیاب لا یبقا لازلتا مقدر دے جو حری پسا حاکی دا شیر راڑی نو بیا رستو لکی چھے اے لا یبقا مانا ہے کہ اس دل لکی یبقا کے لا مقدر دے لکا وعلاللذین یتیقونہو وعلاللذین لا یتیقونہو للہ یبقا علی ایام ذو حید ذو حید نگا گٹتا ہوئی چھے پخکرنو کے مضبوطی غوٹی وی بی مشمخر دا سے گٹ چھے گا پوچھت غر کی وی او دا سے غر بی ہزیانو ساتھو کتابونو کے زبیان لکلے زبیان نہ دے زبیان خدا زبیان جمع دا سازو کے زیان دے سازو کتابوں نے بے آخری زمانہ کتاب خدا نما بے والی دا والآسو و آس دا دا کشمالی پشان مزیدار بوٹے دے و ربا او بل دا حروف جرن ربا دے ربا وہی لی تقلیل او دے رازی دا پارا دا تقلیل کما ان کمل خبری لی تکثیر دا دوارا مقابل لی کم را دی دا پارا دا تکثیر او رب را دی دا پارا دا تقلیل و تستحقو او دا غرب مستحق دے دا صدر الکلام دکا چی دا دلات کئی پا انشا دا تقلیل باندی نو مناسب دے چی پا صدر دا کلام کی چی دا ول و حلت نو تعلیم تا پتو لگی ولا تدخلو او دا رب بنا دا خلی گی اللہ علا نکرت مگر پا نکرہ باندی موصوفت چی دا غی پا صفت کی داغی نرس و صفت امرا غلی ذکا چی دا مجرور دا ربا پا مانا دا تمیز کی دے او تمیز نی مگر نکی روی طواب غید نفسا طواب غید علما عندی منوان سمنا تمیز ہمیشہ نكروي لك رب رجل كريم دير سڑی چه سخیان ما دا غی سر ملاقات کرده دا رجلین نکره دا او کما نکره دا چه موصوفه دا دا رجلین پا صفت کسا را غلی ده کریمین را غلی ده او دا لقیتو تا جواب دا رب وی رب جواب غاری رب رجلین کریمین دیر سخیان لقیتو ما دا غی سر ملاقات کرده اصلیت که چانتا تا پوسکو چه حل زورتا رجلن کریمن چرتا دنیا کے دے سخی سڑے قتل دے دیوی سڑے دیر میں قتلی او مزمرن یا باغ داخلی کی پا زمیر بانے چی مبہمی لیکن اگر با مفرد مذکری ہمیشہ دا پارا دا بسرینو پنید بانے لکا رب ممیزن چی اگر با ممیزی پنکری منصوبی سر لکا ربہو رجلن ربہو دا ہو زمیر مبہم دے او رجلن داغین تمیز دے ربہ رجلن لقیتوہ او دارنگ ربہ رجلین ربہ رجالن ربہ امراتن طولک بہو ارادی اگر کاغ تمیز مفرد بھی کا تسنیہ بھی کا جمع بھی او کا مذکری او کا مونسی دا چا مذب دے دا بسرینو لیکن وعند الکوفیین یجب المطابقت اگر دراجعو دا مرجع پا ما بین کی مطابقت ضروری دے لَكَ رُبَّهُمَا رَجُلَيْنِ رُبَّهُمْ رِجَالٌ رُبَّهَا اِمْرَأَةٌ رُبَّهُمَا اِمْرَأَتَانِ رُبَّهُنَّ نِسَاءٌ وَقَدْ تَلْحَقُهَا کَلَنَا کَلَبِ وَسْكِيگِ دَ رُبَّ سَرَ مَا كَافَ مَا كَافَتَ مَا كَافَتَ کوئی چی دا رُبَّ عمل رُکی دا رُبَّ عمل